بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من المنتدى السلفي دون دو كو جوند نايا بري اندر ند دو دفتر البردة للبصيري وندو ده مصيب من ما كتب ابو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Rehajani koye dido jondeji ko yondire de do deftere ko woni burda woni ko wonden do woni jonda meden naya bere de telen bangi ngol ko woni der de do deftere al muntada salaf haray mas'ala masakkit ne yewtu gollon ko teden ko yondiri at tawassul ngal do dambugal ko woni jena yabal dambugal hikkoto ngal dongal e toɓɓe ɗe wonɗen e jantade ɗen haray koko yowodiri e ngal ɗo dambugal alfaslu al'ashir fil munajati wa ardil hajat fi gundagol ngol e weɓutugol hajuji ɗin, yani ngal ɗo dambugal no yewta e wondema. Kanko bo seri o wi'i wondema haray elaɗon sallallahu alayhi wa sallam no wawa weɓitanede hajuji ɗi tawata ɗiɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala tun woni ko wawata ɗi huntude. Haray ngal ɗo dambugal kadi no jeeya e piiji bonɗi shirkuji ɗi o janti e nder nde ɗo deftere makko. Haray wattanayila e ngal ɗo dambugal ko dambugal hanangal wattane deyla e muɗum rentine fi yo Allah subhanahu wa ta'ala jonnite haqqe makko on elaɗon sallallahu alayhi wa sallam kañum kadi jonnite haqqe muɗum on, hara haqqeji ɗin ɗiɗi ɗi piyidiraka ɗi jillidiraka. Haray ngal ɗo dambugal oɗo unwan tawmo o waɗi ɗo faslun أو الفصل العاشر في المناجات وأرض الحاجات ودو عنوان تاو هنو دعا فامو ديريده هنو هانا يوتي دي تاو وفان دائمو إكو هنو وني درون دي شريع تلن ويقو تقول إنو قل قندو تبني آدم في يوهن كمو يوهن تم هاجو جدي الله سبحانه وتعالى تنهرتو ma weɓitangol hajuji muɗum bani adam e tawata ɗiɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko woni ko hertoyɗi. Ɗen wiya wondema fi famugo ndeɗo toɓɓere faamu selluɗo ko ma ɓangine wondema koynete kon almunajat ko noddugol ko toragol gundodirgol إن الله صلى الله عليه وسلم في هنت قول حاجو يقولون كوفان دي يمودون دو إذن ويا ندو قنقل دعا عن ترى قنقل في هنت قول حاجو يدين فوت قول نفا كجم ما يدين قول نرى سل كان دي ودني تقورن دين بل كو تقار أمون كو ودن تيبون دو كو حق مكونون نارد سنن إنكو مؤلون إن شاء الله تبارك وتعالى. Ko ɗum elaɗon sallallahu alayhi wa sallam e teddugol ɓe e mawnugol ɓe waɗantake koynete kon dewal, ɓe rewatake dewal hayye gotal waɗantake elaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Nde yoga e dambitiɓe e dina kan ronkuno famude ɗum ɗo ɓe jillidiri ɓe sikki ɓay ko nelaɗo haqqeji Allah subhanahu wa ta'ala bo e mo hana waɗanede ko ɗon sen ardinay ɗo toɓɓere fi jantagol ɓangina wondema ni laaɗon sallallahu alayhi wa sallam himɓe hana jonniteede haqqe maɓɓe on Allah subhanahu wa ta'ala kanko kadi ko wana noon imo hana jonniteede haqqe makko. Haqqe Allah subhanahu wa ta'ala on na'am e haqqe ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko haqqeji ɗiɗi ɗi tawata haqqul ubudiyya kañum e haqq al ittiba. Haqqul ubudiyya haqqe makkinɗinnanagol Allah subhanahu wa ta'ala rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ɗon ko haqqe makko noon. Haqqul ittiba ko iwtirgol ɓawnelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Idan angal famugo ɗiɗo piji ɗiɗi addi ha ɗum ɗo woniri ni tawi haqqe Allah subhanahu wa ta'ala on waɗantene laɗon sallallahu alayhi wa sallam, haqqe ne laɗon waɗante Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗon si karamo koɓe ɓen ɓe jantani en wondema jima'u ddin aslam الأول ألا نعبد إلا الله، الثاني ولا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده إلا بالاتباع بالبدع. إذن متني رندق أمني دينك دينك هنا متني هنا مو قليل إدا جديد إبند جديد بند رنرنك هون ألا نعبد إلا الله nde en rewata sina Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun bindere ɗimmere nden wala na'budahu illa bima shara, en rewratamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala sina no shar'iyenno yani bil ittiba. Ko fana ɗen yewtude nde ɗo toɓɓere ko sendidirgol hakkunde haqqe Allah subhanahu wa ta'ala e haqqe ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam, andugol wondema haqqe Allah subhanahu wa ta'ala ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗantaake on haqqe ɗon. Si tawi ɗum faamaaki tun wono buseeri waɗiri ɗoni alfaslu al'ashir fil munajat wa ardil hajat, idan gundeteɗon weɓitanteɗo haajuji on ko ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam gaynugol mo dambu gangal alfaslu al'ashir fil munajat wa ardil hajat ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwa inda hululil hadith. Idan ɗum ɗo holliyam wondema o sendidirani ko weɓitante Allah subhanahu wa ta'ala ko e ko ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Eyle Al-Qur'ana no sendindiri ɗum, sharia o no sendindiri ɗum, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Idan Allah subhanahu wa ta'ala o wi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Kala on jortiɗo yidogol e joɓa muɗum yo gollugolle moƴƴe wota o kafudu Allah subhanahu wa ta'ala kadewal jooma makko hay e goto. Sen taskike oɗo aya en tawayi Allah subhanahu wa ta'ala no sendidiri haqqe makko e haqqe ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ka wiɗo faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan yo gollugolle moƴƴe ko honde golle ɗen inneteɗe moƴƴi ko si tawi mutaba hino ton. Ko ɗum so wi falyamal amalan salihan yo taw mutaba ton non nela sa sallam golliri non gollirano heddaki on sharti ɗon tun wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, ko ɗum ɗo woni haqqe Allah subhanahu wa ta'ala. Aya on sendidirani haqqe ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko nun ko almutaba'a, haqqe Allah subhanahu wa ta'ala ko nun ko al ikhlas. Idan si a ƴetti a noddi annelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo aro sike yo pooɗanenaka ma yo duña nde lorra aray a waɗi ella aray a shirki. Si tawi woni en ndaari nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala wi bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhi wala hum yahzanun. Oɗo aya Allah subhanahu wa ta'ala sendindiri hakkunde haqqe makko e haqqe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam la budda neɗɗanke on wattana yiɗa e oɗo masala. Allah to ɗo wi bala man aslama wajhahu lillah aslama wajhahu lillah ay akhlasa dinahu lillahi tabaraka wa ta'ala. O jonni aslama wajhahu lillah ɗo o ƴetti haqqe Allah subhanahu wa ta'ala o jonnitimo ka du'a wa tawakkul wa dhabu wal isti'ana wal istighatha wal ɗiɗe ɗo ɗe fopp muɗum aslama wajhahu lillah ɗo o jonniti haqqe Allah subhanahu wa ta'ala haqqe makko wa huwa muhsin bil mutaba'a o jokki nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o waɗiri no nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirnoon. Idan ta piɗir haqqeji ɗin ɗiɗi haqqe Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ko al ikhlas haqqe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko al mutaba'a. Sa ƴetti haqqe ikhlas o ka waɗani ɗum ɗon dewe ɗe ka waɗani ɗe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam aray a bonni la budda neɗɗanken o faama ɗum ɗo. Si tawi woni en ndaari nokku ko Allah to ɗon o wi walaw annahum radu ma aatahum llahu wa rasulu wa qalu hasbuna llah na'am wa qalu hasbuna llah sayu'tina llah min fadlihi wa rasuli inna ila llahi raghibun. E nder oɗo aya kadi watta yila ndaara kono Allah subhanahu wa ta'ala sendindiri haqqe Allah subhanahu wa ta'ala e haqqe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam a tawa sellata nde piidiraaɗi kan jiɗiɗi kala ka waɗɗa haqqe oya e haqqe oya o aray a bonni. O wi walaw annahum radu ma aatahum llahu wa rasulu si tawi ɓe weltoɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala nelaaɗo sa sallam o jonni ɓe kon na Allah subhanahu wa ta'ala kanko ne arsi ko on so hewtini ɗum ɗo e juɗe laaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo sa sallam kañum kadi sendita ɗum noon joni tayditiɓɓe ko ngon ɗon senngo amma telen artugo gonngol mutlaqan ko juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala way ndaaruɓe wi'i wonde wa qalu hasbunallah ɓe wi'i hasbunallah yoni men Allah subhanahu wa ta'ala yalli o dewti ɗon nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam la wa qalu hasbunallah yoni men Allah subhanahu wa ta'ala ɓe naa ɗon Muhammad maa ɗum goɗɗum ngol idan telen ka okkugol telen ka jonnugol Allah subhanahu wa ta'ala jonnayi Muhammad kañum kadi si hewti e juuɗe muɗum o okkitiray. Kono ɓe wi wa qalu hasbunallah yoni men Allah subhanahu wa ta'ala idan haqqe Allah subhanahu wa ta'ala e haqqe Muhammad o de du'a kapiindireede itti e sikka noon wonɓe senngole Muhammad tayi ka sakkitoode aaya na'am Allah subhanahu wa ta'ala wi si ɓe wino ɗum inna ila llahi raghibun inna ila llahi raghibun menen ndey ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko min rerɗiri ko waɗi noon arragaba wa rahaba ɗum ɗo fof ko dewe waɗanteɗe Allah subhanahu wa ta'ala si a rerɗiri Muhammad fi yo pooɗane nafa ma ɗum yo duñane lorra sa rerɗiri Muhammad fi yo arsike geɗal jo ma yo arsike jawdi la shakka ɗum ɗo haraya shirkani Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon ragaba on rerɗirteɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum so wi'i inna ila llahi raghibun idan o sendiniri haqqe Muhammadu on e haqqe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ayayina rewgolle hoore majje tum feƴƴa inna heɓi yarnal al qur'an bal jangi heɓi tatabal bal heɓi qira'at jima ɗum ɗo e ɗum ɗo la si tawi woni en ndaari ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhan nabi hasbuka llah wa man ittaba'aka min al mu'minin ko ayyo Muhammad, ko ayyo annabajo yonima Allah subhanahu wa ta'ala e ben jokkube ma immorde e gombibbe ben. Yani ma'ana ayatun ko ayyo annabajo yonima Allah subhanahu wa ta'ala fi podangol manafa kanyum may dunyangol malorra yoni kadi Allah subhanahu wa ta'ala ben jokkume ma don fi podangol be nafa e dunyangol be lorra na wonde ma haray an kadi Allah sutal an Allah subhanahu wa ta'ala yoni be do la abadan ma'ana ayatun nana Allah subhanahu wa ta'ala yoni Muhammad fi podangol monaka kanyum may dunyangol molla o yoni kadi an jokkube ben ko woni sahaba ben dunyangol be lorra kanyum may podangol be nafa igan Muhammad wawanta podande hore mudun naka Muhammad wawata yonande hore mudun kanko e hore makko ko yonande do Allah subhanahu wa ta'ala wini mi hasbukallah yoni ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sendini sa sendini zade hakkeji dinne ibn qayyim rahmatullahi alayhi maki non abonnay o yu man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun kala ofti Allah subhanahu wa ta'ala enela do makko on ay Allah subhanahu wa ta'ala doftete enela do makko on ko doftete do kono bayi wari ka khashiya wi wa yakhsha Allah ohuli Allah subhanahu wa ta'ala otakali don enela do makko on sallallahu alaihi wasallam fi honnu khashiya on ko dewal ibada adan taki Allah subhanahu wa ta'ala sina Allah subhanahu wa ta'ala adan taki enela do sallallahu alaihi wasallam wa yattaqi ohuli hon bokadi Allah subhanahu wa ta'ala orenti gailati Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika humul faizun idan ko be do woni maloyteede de be do woni maloyteede de o hakke do ko hakke mo Allah subhanahu wa ta'ala wadante telengunda gongol e webi tangol haajuji din ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko webi tante dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wadante dum do wona bani adam wona boddo go amma sine danki o ronki famu gol dum do o kafida joni Allah subhanahu wa ta'ala na'am de tobbere do won ko falno andintinude idan si tay woni en taskeki alqur'ana on en taway hakkeji Allah subhanahu wa ta'ala din ino feni mo hana joni tedi na'am hiden wi'a webutugol haajoji din no buseri wiri do non faslul asim fil munajat wa ardil hajat webutugol haajoji din yani haajoji wona e wi'ede fi mudin din do ko haajoji di tata ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi huntude di kanko dum wawi dunjude di ano podugol nafa en e dunugol lorra en dikkingol en si nawni nadugol aljanna en dandugol yite en non do foko jodi Allah subhanahu wa ta'ala woni ido haajuji foko mbon ko webi tante Allah subhanahu wa ta'ala idan ma dama ko kanko woni ko webi tante dum do na'am haray kuma o joni te dum do sitay woni en dari be do annabaabe Allah subhanahu wa ta'ala be foppu mabbe ener qissaaji jantaadi ka alqur'aana din e yatahay e goto no webi tani haajuuji muudum din ko na Allah subhanahu wa ta'ala e yatahay goto no webi tani haajuuji muudum din sitay woni ko arsike say ko podogol nafa din gol lor e yatahay goto no webi tani ko na Allah subhanahu wa ta'ala al muntada salafi amma shirko be webi tani dum do rewete di mabbe din na'am sembari sejetti yoga e misaluji kal qur'an wan adam alayhi salam sejetti wan nuh alayhi salam sejetti wan ibrahim sejetti wan musa sejetti wan isa sejetti wan muhammad sallallahu alayhi wasallam sejetti wan beedo en taskike al qur'an haajuji mabbe e pemundeji mabbe ko be hebi fu enta be be tanani dum do bani adam e bitana dum do haye goto ko Allah subhanahu wa ta'ala ki sambe woni e fewtu de belando yo hum tambe haajuji hollu golma o do tawhid fiyake makko na sama kala fiyake makko hana ka fan inede نعم ستايوني انداري آدم عليه السلام توما دبن يامو مونغال دو لغال فكي كو فكي كهومبو واني كو بيويبي تنو حاجو مقبه وياني دقبو غل جبره غل توبو ويه كهومبو واني كو بيويبي تنو كتا قدوم الله سبحانه وتعالى وأنك كنك ياخد وبكات وجل قلوا سيبئي واندما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين بيبتني الله سبحانه وتعالى هن لا أقول يا في قمر بيبتني كنك الله سبحانه وتعالى ستايوني إنداري ونوح عليه السلام بايم بمكو بنفنيمو بفالاما فيو جندمو ودامو كدوني كوبوني كومبوني كووي بيتانو حاجوجي دي كوبني ادم كو تاغور نكا الله سبحانه وتعالى كو الله سبحانه وتعالى ونيكو وي بيتانو حاجو مكو كدون سووي كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر هذا فني نوح عليه السلام بفعل ما ودمك بفعل ما ودكم كهم بلقوا ويبت أنه هاجمكم ما كنا نوندموا كهم بلقوا ويبت أنه والله سبحانه وتعالى وهو نبي تكو أن بعدك ونلعب ويبتني هاجو مكوهم الله سبحانه وتعالى فادع ربه ونودي جوم مكو كون ونكو ونودي جوم مكو ويبتنغل مهاجو ويبتنغل الهال موفيود دي مورو هني مغلوب فانتصر من دي الهال ينقني ونكو مفيود دي ستاي وني أولي تاكي كم مفولان الله سبحانه وتعالى صبقني الهال andir ben hollo gol mahajuji din webi tante do on ko tagudo masahato jinni e nyamete yawabe bitande kaaji so mal nyamete o jonne kono amma golle de Allah subhanahu wa ta'ala hertori de o kan kono ko webi tante do sitaiwani indari wal ibrahim alayhi salam kan ko kadi wano filloreni enno Imu Abbas radhiyallahu anhu man ardina qasay Bukhari nandi enno qissa Ibrahim alayhi salam hakkune makko yimbe makko be to mando darno o takkiti dido sala muji bay mu andi ko imere di handa wa de lewal be hubbi gol do don polite tewerli mo derko ko hombo woni ko o webi tanno haaju makko demma punde don bay ma punde ko haa wado won gorore hubbe tata net danke on tata wona leggal wona hayr wona bugeer ton ko net danke jogi do wonki tajini ma punde ko haa wado haaju ko haa wado Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi alladhi wonda ko ngol gol Ibrahim alayhi salam sakkit no wolde go ba o werla ma der ton ko hondo حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اي ني دام الله سبحانه وتعالى مؤيما وتتهد يمون نا دو غد كان كون كون ويب تانتا حاجو كان كون كو دان دتا لا نا وند ما ركو غد المنتدى السلفي ستايوني ان داري اسا جنن با بن نودي نودي نودي نودي موسى عليه السلام نو اندير بن نو كان كو كدي كان القران الله تعالى يوتي ان في مكنو tuma de o golluno ha kanko fir'auna de Allah subhanahu wa ta'ala danduno mo fir'auna e kono mudum ha o hewti ko dum woni e di do leedi madian kan nabi shu'aybu e fiki isaku fiki kon bay wari mo jodi ke ko hombo ni ko fewtutuno e ngedo hege nge o wonduno e lorra kanyum ma e tampere ko hombo ni ko fewtutuno o webitani o do haaju makko kombo ni ko holluno o webitanno kombo ni ko o gondino Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala bi'in thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ay o yogani be do o wadani be al halion ha timmi o hokkiti o yehi o fe hokki Allah subhanahu wa ta'ala faqala rabbi inni lima anzalta faqala rabbi o innali goddo ngo o wi faqala rabbi o wi be tani mo hono haaju mo fewndodi e muɗum on haaju mo fewndodi e muɗum ko wano non annabaaɓe hedditiiɓe ɓen wano ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam na'am kamɓe kadi kamɓe ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam si tawi woni e ndaari e du'aaji maɓɓe ɗin du'aaji tabutuɗi ɗin ko tabiti e maɓɓe ko haajuuji jelwol ko neɗɗan kam fewtinta Allah subhanahu wa ta'ala yande ko bani adama ko fewtinta ɗum ay si tawi woni en daari hadis Ibn Abbas radiyallahu anhu wonɗo ko sono Tirmidhi nena sallallahu alayhi wa sallam hoore muɗum janni Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fasta'in billah wa iza sta'anta fasta'in billah si tawi woni a toroto a lanndoto lanndo Allah subhanahu wa ta'ala sa wallina to wallinor Allah subhanahu wa ta'ala wa tawallinor goɗɗo bo kala haaju ko marɗa an Ibn Abbas wota weɓi tan ɗum bani adama gole ɗe rasulu sallallahu alayhi wa sallam gaynata ɗe hakkunde ɓen no no hiɓɓi moƴƴa kono ta weɓi tan andi kannon na min gaynata ɗum si a toroto sa nodday sa wallino e sa faabinoray faabinoto Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o jantani gaddi deftere makko teddunde amman yujibu almuttara iza da'a wa yakshifu as-su'. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala qulun do woni ko humpiti ila an sallallahu alayhi wa sallam ardata non fi bangi ngol do mere e do shirku mo boseri jantani do en taway wondema webutu gol haajoji din Allah subhanahu wa ta'ala woni ko webi tante dum do wona goddo go ha goddo go ila an sallallahu alayhi wa sallam e hore muɗum o mo inni ko weɓitanteɗo ɗo haqqe muɗum o wi o wawana ha hore makko hay emere kulla amli nafsi nafan wala dara hay emere mi wawata koɗande wore an nafa mi wawata koɗande wore an ko ɗum woni lor iden hare ngal ɗo dambugal ngal ɗo waɗi en taw ko ma ardine oɗo muqaddima fi yo neɗɗanke on sendidir honɗum haqqe Allah subhanahu wa ta'ala e haqqe nela on sallallahu alayhi wa sallam haqqe labbinanteɗo dewal ngal ko woni Allah subhanahu wa ta'ala e haqqe iwtirteɗo ɓawo muɗum o qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni idan Allah subhanahu wa ta'ala waɗi haqqe makko on feere waɗi haqqe nela on sallallahu alayhi wa sallam feere haqqe ji ɗiɗi wota pindiri si ɗi pindirama ɗum moƴƴata idan nde ɗo jonde meɗen ko ɗo wonne e daraade ɓawto ɗum jokkintinnoyen ɗo o ɗi gimɗi ɗi boseri addi ɗo o hollugol wondema du'a on ko waɗanteɗo Allah subhanahu wa ta'ala shirkuji molanaɗi hino e ngal ɗo dambugal ko ɗum si waɓɓen tarkise e dambuɗe ka tawata himo yimi gimɗi e tata ko keferu e shirku woni e muɗum en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo hollu en gonga kan o arsika en jokkugol gonga kan holla en mere nden o arsika en woɗɗitagol mere nden no wiruɗen noon sai boyno inna hande daren no haɓiren rafida daren no haɓiren rafida tawata ɗiɗo ñoogueji jama hino jangude ɗum bimbi e kiki jemma ñalorma hino hooli ko woni e nder ɗum ɗo no dininorde ɗum ɗo jelo ko mayi tawi burda on hino hunji hino jangede kam ɗum ɗo wasi ɗum ɗo jangede tata mayin idan o naati e nder hoggol islamu gonkon immorde e shirkuji, immorde e bid'aji, immorde e afkaruji, fikraji, famuji bon. Fokku mun duwa hose de hala apuyi. Dina kadila Rasulullah SAW accuno kan iyen katawen ko kankani. Izan kun si karamo ko bebe seyarani be noddu de telen ko yodira tarbiya wa tasfiya. La budda jama'un ne'e al-Qur'an kanyumna e sunna. Musaba ben amir nono. Ko ukkiti kon ka dina ete hose lakbin ande ko dum do woni dina amma se tay woni burda kanyi ma Sahih Bukhari sayda Sahih Bukhari ko defter burda kanyi kadi ko defter ko mudum kala yo hippo to ko hippi e mudum se hippo ya mun jahannama Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.